NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Wie heeft het in Den Haag voor het zeggen? Politici of ambtenaren? Het eerste, zou je zeggen. Maar enkele oud-ministers klappen uit de school over de invloed op hun beleid van ambtenaren van het ministerie van Financiën. Hoor je allemaal uitgebreid zometeen hier in de Nieuwsbv. Maar eerst meer over de flatbrand in Parijs. Dat in het uitgebreide NOS-journaal. Lieselotte Thomas. Het dodental van de brand in een appartementencomplex in Parijs van vannacht loopt verder op. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels 10 mensen om het leven gekomen. Correspondent Frank Renaud. Frank, wat is het laatste nieuws? Nou, dat cijfer van 10 doden, dat is inderdaad als laatste bekendgemaakt. We weten dat er onder die 10 doden ook 1 kind is. Een kind op jonge leeftijd, wordt gezegd, maar de leeftijd zelf is niet bekendgemaakt. Er zijn in totaal 37 gewonden nu. 21 daarvan liggen er in het ziekenhuis. En onder die gewonden bevinden zich ook nog eens 8 brandweermensen. Nou wordt er gezegd dat de brand is aangestoken. Is de politie daar inmiddels al zeker van? Nog niet zeker, maar dat is wel de richting waarin gedacht wordt. Want er is een vrouw aangehouden, een 40-jarige bewoonster van dat pand waar de brand was vannacht. Zij is aangehouden, ze heeft een psychiatrisch verleden. Ze zou vannacht dronken op straat zijn aangehouden op het moment dat ze daar bezig was een vuilnisbak in brand te steken. De verdenking is dat ze eerder ook in het pand zelf op verschillende verdiepingen vuur heeft gesticht. En het zou te maken hebben met een burenruzie. En is die brand inmiddels helemaal uit? De brand is vanochtend inderdaad helemaal gedoofd. De bovenste verdieping, en daar zie je eigenlijk alleen nog maar de zwart geblakerde resten. En als je de getuigen hoort, dat komt nu natuurlijk naar boven. Dan kan je je voorstellen wat voor drama zich daar vannacht vanaf een uur of 1 heeft afgespeeld. Een buurvrouw vertelde hoe zij geschreeuw 's nachts hoorde toen naar buiten keek. En zag hoe bewoners uit de huizen kropen, uit hun raam. En daar op een richel aan de gevel op de 7e, 8e verdieping met z'n allen stonden met kinderen ook. Een bewoonster zelf van het huis dat in brand is gevlogen vertelde hoe ze op de 8e verdieping woonde, ook naar buiten is gekropen en toen van balkon naar balkon geklommen en gesprongen is om aan het vuur te ontkomen. Dankjewel voor nu, correspondent Frank Renaud. Ruim de helft van de ouders checkt de mobiele telefoon van hun kinderen en houdt in de gaten wat ze op sociale media tegenkomen. Uit een onderzoek van organisaties die toezien op veilig internetgebruik blijkt dat de ouders veel beter dan een paar jaar geleden weten welke risico's hun kinderen online lopen. In de opvoeding is online gedrag ook steeds vaker onderwerp van gesprek, zei deze onderzoeker in het radioprogramma Spraakmakers. Het gebeurt ook veel dat ouders in overleg met kinderen telefoon beheren. Dus bijvoorbeeld kijken wat voor apps downloaden, wat voor voorwaarden zitten daaraan verbonden. Wat wordt er nou eigenlijk in zo'n groepsapp van school gezegd? Maar wat we eigenlijk vooral uit het onderzoek halen is dat ouders daar dus heel open met hun kind over praten. Volgens de onderzoekers checken ouders niet altijd de telefoon zelf, maar kijken ze ook bijvoorbeeld via locatievoorzieningen waar hun kind op dat moment is. Bijvoorbeeld als hij 's nachts nog niet thuis is na het stappen. Apple heeft een schikking getroffen met de Franse overheid naar aanleiding van een grote belastingschuld. Hoeveel het bedrijf moet betalen is niet officieel bekendgemaakt, maar Franse media noemen een bedrag van ongeveer een 500 miljoen euro. De Jehova's getuigen vinden dat er een hetze tegen hen bezig is. Sinds eind 2017 zijn er 300 meldingen van seksueel geweld bij de Jehova's gedaan. Een woordvoerder zegt dat het had moeten opvallen als dat aantal klopt. Paus Franciscus heeft in een voetbalstadion in Abu Dhabi een openluchtmis opgedragen voor 180.000 gelovigen. Nooit eerder vond zo'n grote christelijke dienst plaats op het Arabisch Schiereiland, waar de islam in alle landen staatsgodsdienst is. In het noordoosten van Australië zijn 2 mannen die na de overstromingen werden vermist dood teruggevonden. Ze komen uit Townsville, de stad die onder water staat en waar nu krokodillen zwemmen. Het NOS-journaal. Een pand op een industrieterrein in Nieuwegein is door de burgemeester per direct gesloten. Vannacht heeft de politie een inval gedaan omdat er mogelijk illegaal werd gegokt. In dat bedrijfspand trof de politie een pokertafel aan met fiches. En 18 aanwezige personen die werden staande gehouden, gecontroleerd en gefouilleerd door de recherche. Onderzocht wordt nog op welke manier die 18 mensen bij het mogelijk illegaal gokken waren betrokken. De Vlaamse minister van Milieu ligt onder vuur vanwege uitspraken over de massale klimaatbetogingen in België. Ze had onder meer gezegd dat de protestacties in scène zijn gezet door natuurorganisaties, zegt correspondent Sander van Horen. Ze had gezegd dat het een complot was. Dat zij aanwijzingen had, ook via de staatsveiligheid en de inlichtingendiensten, dat de boeren achter die betogingen zouden zitten. Dat zij dus niet alleen die grote klimaatmarsen hier in Brussel georganiseerd hadden, maar ook die scholieren die de straat op gingen. Nou ja, iedereen viel over haar heen. En ze heeft inmiddels ook wel toegegeven dat de staatsveiligheid het daar niet met haar over gehad heeft. Milieuorganisaties reageerden verontwaardigd en de oppositiepartijen Vlaams Belang en Groen vonden dat ze moest opstappen. Vandaag ging de minister door het stof en bood ze excuses aan. De NS wil in de dienstregeling van volgend jaar inzetten op een kortere reistijd en een betere overstap op belangrijke spoorwegpunten. Daarvoor zijn een aantal maatregelen genomen. Erik Kroeze van de NS, wat gaan jullie doen? Belangrijke veranderingen zijn een kortere reistijd, met name in Noord-Nederland. We gaan daar nieuwe sprinters rijden en die kunnen sneller rijden, waardoor we daar een kortere reistijd hebben. Tussen Utrecht en Amersfoort komen meer intercities, niet 4 per uur, maar 6 per uur. En op zomerse dagen willen we meer strandtreinen rijden naar Zandvoort aan Zee. En gaat het er overal op vooruit? Nee, we kunnen niet overal verbeteringen doorvoeren. Voor 95% van de reizigers verandert er eigenlijk niet of nauwelijks iets. Voor ongeveer 50.000 reizigers verbetert de reistijd en ongeveer 5.500 reizigers die gaan er iets op achteruit. Maar is het zo hard nodig dat jullie nu op sommige trajecten meer treinen laten rijden? Ja, we zien eigenlijk het aantal treinreizigers ieder jaar groeien. Dat betekent ook dat we elk jaar al vroeg kijken in het jaar van, goh, waar kunnen we nog meer treinen rijden? Waar kunnen we de dienstregeling verbeteren? Ja, en zo zijn we nu met deze verbeteringen gekomen. Die hebben we nu voorgesteld bij de reizigersorganisaties. Die gaan ons nog advies geven. Ja, en dan kunnen we verder werken aan die dienstregeling voor volgend jaar. Want er wordt natuurlijk enorm gemopperd dat er zo weinig zitplaatsen zijn op sommige momenten. Nou, bij een groeiend aantal reizigers is eigenlijk de kans op een zitplaats in Nederland gelijk gebleven in de spits. Ongeveer 95% kans op een zitplaats. Dat komt met name omdat er meer treinen zijn gaan rijden. Maar we zien nu ook gewoon dat het heel druk is op het spoor. Dus treinen verlengen lukt bijna nergens meer, omdat het perron gewoon niet lang genoeg is om een nog langere trein in te zetten. Dan gaat de nieuwe dienstregeling pas in december in. Kan het niet eigenlijk eerder? Nou, gedurende het jaar kunnen we wel kleine wijzigingen doorvoeren hier en daar. Maar ja, echte grotere wijzigingen, dat doen we 1 keer per jaar. Want het is belangrijk om het goed af te kunnen stemmen, ook met andere vervoerders van bus, tram en metro. Zodat de overstap ook naar die vervoersmogelijkheden wel goed is. Dus 1 keer per jaar hebben we echt de mogelijkheid om samen met andere vervoerders de dienstregeling aan te passen. Dank u wel, Erik Kroeze van de NS. Het weer, hier en daar nog nevelig, verder vrijwel droog en overwegend bewolkt. Nu en dan ook zon, vooral in het noorden. Het wordt 6 of 7 graden vanmiddag. Morgen bewolkt en vooral in de ochtend regen en het wordt dan maximaal 8 graden. Dankjewel. Ga ik naar het verkeer, Bianca Damink. Er staat een handjevol files. Op de A12 Utrecht-Den Haag heb je 20 minuten vertraging. Het komt door een spoedreparatie aan de weg en tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein zijn daarom 2 rijstroken dicht. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam een kwartier vertraging. Het is tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum. Op de A27 van Breda naar Gorkum is een ongeluk gebeurd. De weg is daarom helemaal dicht tussen Breda-Noord en knooppunt Hooipolder. Je kunt omrijden richting Utrecht via Rotterdam over de A58 en de A16. Door het ongeluk op de A27 ook een kwartier vertraging op de A59 van Os naar Zierikzee. Het is tussen Waspik en Raamsdonksveer. Waarom ik een krantmens ben? Omdat de krant me bijpraat over gezond leven. Over geldzaken. En hoe ik mijn bijdrage lever aan het milieu. Ik weet precies wat er in mijn omgeving gebeurt. En ik weet waar ik het de gekke avond uit kan hebben. De krant maakt het me gemakkelijk. Word ook een krantenmens. Nu 4 weken voor 4 euro. Ga naar krant.nl. Stopt automatisch. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Het is Final Sale bij Goossens. Met tot wel 70% korting op de topcollectie. Shop nu jouw unieke interieur van topkwaliteit extra voordelig. Bezoek snel onze winkels op goossens.nl en ontdek de grootste Final Sale ooit bij Goossens Wonen en Slapen. Werk ohne Auto. Een episch verhaal over politiek, liefde en kunst in het naoorlogse Duitsland. Nur der Künstler kann den Menschen nach dieser Katastrophe das Gespür für ihre Freiheit zurückgeben. Van de Oscar-winnende regisseur van Das Leben der Anderen, met Sebastian Koch. Werk ohne Auto. Nu in de bioscoop. Energiedirect.nl doet maar aan één soort groene stroom. Van 100% wind. Dus groen is bij ons groen. Niet lichtgroen, niet donkergroen, niet gifgroen, niet mintgroen. Nee, gewoon groen. Voor iedereen. Wel zo makkelijk. Ga voor supervoordelige groene stroom van 100% wind naar energiedirect.nl. Slim bezig. NPO Radio 1. BNN VARA. De nieuwsbv. Goedemiddag. De wielrenners zijn al volop in training in Zuid-Europa. Voor de wielerliefhebber begint het seizoen pas echt met de voorjaarsklassiekers. In de sportterugblik kijken we naar een echte Flandrien, Briek Schotten. Maar nu eerst de vierde macht in... Oh, Den Haag. De politiek laat zich ringeloren door kille rekenmeesters. En het ministerie van Financiën heeft ons allemaal bij de ballen. Dat zeggen oud-ministers tegen de onderzoeksredactie van de Nieuwsbv. De conclusie van een rondgang langs 16 oud-bewindslieden is... Politiek Den Haag zit in de houtgreep van ambtenaren van Financiën. In de studio een van de politieke onderzoekers, Peter K. Peter, goedemiddag. Goedemiddag. Ambtenaren die instructies geven aan ministeries, daar gaat het om. Hoe zit dat? Nou, het gaat om de macht van ambtenaren van het ministerie van Financiën. Soms vegen zij plannen van ministers van tafel, zomaar. En er tegen ingaan als minister, dat heeft geen enkele zin. Het is een soort ambtelijke muur van beton. Oké, en waarom doen ze dat, plannen van ministers van tafel vegen? Nou ja, ministers zien soms een acuut probleem. Een voorbeeld, willekeurig voorbeeld, de uitbraak van een griepvirus. Ja. En dan zegt de minister, ja, ik moet optreden, ik heb een vaccin nodig en dat kost geld. Miljoenen misschien wel. En dan zegt zo'n ambtenaar, dat gaan we niet doen. Je blijft binnen je begroting, je houdt je aan de afspraken. Daar hebben we geen geld voor. En zo'n machteloze ambtenaar van zo'n ministerie van Volksgezondheid... die kan dan wel wanhopig reageren van... denk erom, als er doden vallen, dan is dat jouw schuld. Zo hoog kan het soms oplopen. En het gaat natuurlijk wel over belangen van burgers ook. En zo hoog loopt het wel eens op dat een staatssecretaris of minister zoiets zegt. Van als er dan, ik krijg geen geld, als er iets gebeurt... ambtenaar, dan is het jouw schuld. Ja, dat soort voorbeelden heb ik zeker gehoord. En ik heb gesproken met heel veel oud-ministers. 16 in totaal, van 6 verschillende partijen. Ja. 10 daarvan echt in uitgebreide gesprekken. En anderen hebben een enquête voorgelegd. En bijna al die oud-ministers zeggen dat de ambtenaren van Financiën... belangrijke besluiten geblokkeerd hebben. Dus, en geen van die ministers kunnen we helaas bij namen noemen... Nee. Want anders willen ze hun verhaal helemaal niet vertellen. Dat doen ze allemaal anoniem. Ja. Ja, het gaat dus om 16 oud-ministers uit 6 verschillende partijen. Ja. Die hebben jullie allemaal ondervraagd. Ja, alle partijen die ooit geregeerd hebben. Ja, die vertellen dit. En waarom anoniem? Want... Nou, de arm van Financiën is blijkbaar toch wel zo lang dat ze bang zijn. Want het zijn mensen die nog steeds wel in dit circuit werken. Bijvoorbeeld als lobbyist. En die zijn bang dat ze geen poten aan de grond krijgen meer. En andere mensen willen misschien nog wel een keer minister worden. En ja, ons onderzoek toont wel aan, als je Financiën tegen je hebt... dan ben je politiek dead meat. Dan ben je politiek dead meat. Ja. Want, wat gebeurt er dan? Nou, dan krijg je gewoon geen poot meer aan de grond. En dan stuit je op Financiën. En soms, als je dan weer een keer minister wordt... dan kun je nog bovenlangs gaan, langs de minister van Financiën. Maar als je uit de school klapt, blijkbaar denkt men dan... ja, dan kan ik politiek niet meer verder. Als je die ambtenaren tegen je hebt, die ambtenaren over wie we het hebben... van het ministerie van Financiën... kan je als minister ook niet meer bij de minister van Financiën... om geld gaan leuren, dan stuit je op een muur. Dan kun je de gaatjes niet meer vinden, Okay. De sluiproute. Goed, over die macht van die ambtenaren hebben jullie een reportage gemaakt. En daarbij is het even belangrijk om te weten, lieve luisteraar... dat de letterlijke uitspraken van ministers opnieuw zijn ingesproken... door collega's van ons. Het is een vijfde macht. Het ministerie van Financiën heeft ons allemaal bij de ballen. Dit verhaal gaat over het ministerie van Financiën. Het machtigste departement in Den Haag. Dat gaat over alle uitgaven bij alle ministeries. Het is de top van de apenrots. Een voorbeeld. Als de politiek bepaalt dat we 130 mogen rijden op de snelweg, zegt Financiën al snel, ho, dat gaat zomaar niet. Want er komen veel minder boetes binnen. Dus zegt Financiën, zorg dat er genoeg binnenkomt. Zet maar wat extra palen neer bij de N-wegen. Want daar is nog wel wat te halen. En dat horen we meer. Ambtenaren die op de stoel van de politiek gaan zitten. We ondervroegen 16 oud-ministers uit 6 partijen. Allemaal bevestigen ze dat ambtenaren van Financiën grote invloed hebben op bijna elk besluit dat ze nemen. 14 van hen zijn uitgesproken kritisch. En 3 ministers vertellen zelfs dat ze instructies kregen om moties uit de Tweede Kamer door de schredder te halen. Ze denken vanuit het belang van het Rijk en niet vanuit de burger. Die groep kille ambtenaren is een soort elitekoor op de apenrots van Financiën. En bij elk ministerie kijken ze mee. Ze zitten echt overal. De Rijksinspectie Financiën. Onderdeel van de IRF-werkzaamheden is het verkrijgen van inzicht in structurele onderuitputting op begroting en begrotingsartikelen. Het is wel belangrijk om te constateren dat het ook een soort van specialistisch korps is die heel hoog aangeschreven staat. De IRF dus, of de Inspectie der Rijksfinanciën. Het zijn de waakhonden van de schatkist en de minister van Financiën is hun baasje. De jongens en meiden van de spreadsheets. Het zijn de slimste jongetjes van de klas doorgaans, hè, met een superhoog IQ en een laag EQ. Ze hebben allemaal veel economie gedaan, maar weinig gevoel van waar een leraar of een verpleegkundige mee te maken krijgt. Zij controleren of ministers niet te veel geld uitgeven en plannen niet te duur zijn. Daarvoor houden ze alles in de gaten. Ze noemen zichzelf de ogen en oren van de minister van Financiën. Ze zitten er niet als vriend van jou, maar als vijfde kolonne van de vijand. We zeiden wel eens grappend, het is de KGB van Financiën. De Gestapo van Den Haag. Alle plannen van ministers moeten dus langs de IRF. Zij kijken naar de kosten. Is het efficiënt? Past het binnen de begrotingsregels? Zijn plannen niet te duur? Maar, vertellen de ministers, ze kijken alleen naar de kosten, niet naar de vragen wat nodig is. Een kereltje van 26 ging mij even uitleggen waar er wel niet bezuinigd kon worden. Dat pikte ik dus niet. Ze hebben misschien verstand van geld, maar zeker niet van de werkelijke problemen. Ik had een oplossing voor een bezuiniging en daar was de IRF het niet mee eens. Maar het was een politieke afweging, geen technische afweging. Als de IRF wat vindt, doe je er weinig tegen. Ze hebben een soort vetorecht. Soms dacht je zelf oplossingen te hebben gevonden, maar daar gingen ze dan opeens niet mee akkoord. Nog een voorbeeld. In 2015 wil het Rijksmuseum 2 Rembrandts terugkopen uit Frankrijk. Maar het kost miljoenen. 2 bijzondere werken van Rembrandt. 160 miljoen euro moet hiervoor worden afgerekend. Als de staat dat jaar geld overhoudt, schrijven bijna alle partijleiders in het parlement een brief aan premier Rutte. Een buitenkans. Trek de portemonnee en snel. Maar bij de IRF zijn ze nog niet overtuigd. Is het geen verkapte staatssteun? Moet het niet worden aanbesteed? Moet het Rijk dit wel betalen? Na een week steggelen en tegenwerken is er nog niks gekocht en lekt het plan uit naar de Telegraaf. De Franse media krijgen er lucht van en voor je het weet moet Nederland de Rembrandts delen met Frankrijk. Terwijl de hele politiek voor was. Als we vragen hoe het kan dat ambtenaren zoveel macht hebben, krijgen we vaak te horen: de IRF houdt zich netjes aan de regels die de politiek zelf afspreekt. Ze hebben de rol en de macht die de politiek hen geeft. Dus als de politiek iets anders wil, dan kunnen ze dat morgen al besluiten. Bovendien kan de minister van Financiën altijd ingrijpen. De praktijk is alleen weer barstig, vertellen de oud-ministers. Ik ging dan wel eens langs bij de minister van Financiën, maar die kaart kun je echt niet elke week trekken. Dat is ook een beetje een zwaktebod. Als je je als bewindspersoon niet heel stevig opstelt tegen Financiën, dan ben je in de Kamer aan handen en voeten gebonden. En dat is heel oncomfortabel. Dus de oud-ministers zeggen: de ambtenaren van de IRF hebben soms meer macht dan ministers. Die ministers voelen zich uitvoerders. De IRF omzeilen is in de praktijk vaak ondoenlijk. En zo is niet de politicus, maar de waakhond van de schatkist de baas. Er wordt niet meer gedacht vanuit het belang van de burger. Er is een financieel korset. Het ministerie van Financiën heeft ons allemaal bij de ballen. Het is een vijfde macht. Ja, mooi. reportage van Joost Beekendam en Peter Kee. In Den Haag heeft meegeluisterd Bart Snels, Tweede Kamerlid van GroenLinks. En hier in de studio Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Erasmus School of Economics. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. En Peter Kee zit er ook nog. Meneer Jacobs, herkent u dit beeld over de cultuur van financiën? Nerds in strakke pakken die alleen maar oog hebben voor de cijfers? Ja, voor een deel klopt dat beeld. Dat is inderdaad begonnen rondom Zalm, toen de Nederlandse overheidsfinanciën daarvoor tamelijk wanordelijk werden georganiseerd. En toen zijn de begrotingskaders gekomen, het trendmatige begrotingsbeleid. En dat is behoorlijk ingesnoerd. Dat heeft behoorlijk orde gebracht. Ja. Maar ik moet ook constateren dat de manier waarop er naar begrotingspolitiek in Nederland wordt gekeken van een naargeestige boekhoudmentaliteit is geworden de afgelopen 10 jaar. En daarmee bedoelt u mee, wordt wel heel wordt in de reportage erg gezegd dat het de jongetjes zijn met het meeste verstand van economie. Dat waag ik te betwijfelen, want er zijn heel veel dingen die volkomen in strijd zijn met goed economisch beleid die toch worden gedaan. Bijvoorbeeld in het diepst van een crisis bezuinigen. Ja. Zoals we de afgelopen jaren tussen 2010 en 2015, 16 hebben gezien. Dat was buitengewoon onverstandig. En daar zaten deze jongens en meisjes bovenop. Ja, en kortom, het gaat erom, we komen er zo verder over te spreken hoor. Maar zij zeggen, houd je aan de begroting. En er mag geen millimeter van worden afgeweken. En daarnaast praten ze mee over beleidsinhoudelijke keuzes. Dan kunnen ze ook zeggen, nee, dat geld wil ik niet, meneer en mevrouw de minister. Dat daar of daaraan wordt besteed, dat moet aan iets anders worden besteed. Daar gaan we verder over praten. Meneer Snels in Den Haag, u was ook een van, misschien niet precies van die dienst, maar u was wel een van die ambtenaren van financiën. Was u ook zo'n jongen van cijfers en spreadsheets? Ja, ik werkte bij de directie AFEP, dat is de denktank van financiën. Maar ik werkte heel veel samen met de inspectie. Ja. En ik herken ze wel. Ik heb in het najaar nog een keer in het debat gezegd dat het wel het beste ministerie van Den Haag is. Omdat ze zich zo overal zo netjes aan houden, bedoelt u? Nee, omdat het inderdaad slimme jongetjes en meisjes zijn. Ja. Maar er zijn wel wat kanttekeningen bij te plaatsen. Ja. Heeft u als destijds in uw hoedanigheid als ambtenaar van financiën in die denktank, heeft u wel eens een minister teruggefloten of een staatssecretaris? Ja, ik was ambtenaar bij Financiën in de tijd van Gerrit Zalm. En toen hadden we een discussie over de hervorming van de bijstand. Het idee was dat als we gemeenten meer verantwoordelijkheid konden geven, dan konden zij ook beter ervoor zorgen dat mensen uit de bijstand ook weer een plek op de arbeidsmarkt kregen. Mm-hmm. Dus dat was echt een systeemwijziging. En daar was iedereen het wel over eens. Maar aan het eind van de streep was de vraag, wat levert dat op aan bezuiniging? En toen ben ik samen met 1 collega van de inspectie naar sociale zaken gegaan. En wij met z'n tweeën tegenover, ik denk een stuk of 10 ambtenaren van sociale zaken, van hoog tot laag, van lage ambtenaar tot directeur-generaal en de staatssecretaris was daarbij. Hmm. En toen hadden we een hele lange discussie tussen de ambtenaren, waarbij de ambtenaren van sociale zaken echt vonden dat er wel ietsjes minder bezuinigd mocht worden. En toen vroeg uiteindelijk de staatssecretaris, wie was dat? Toen vroeg de staatssecretaris, trekt Gerrit het als we dat bezuinigingsbedrag nog een keertje bijstellen? En die staatssecretaris was Mark Rutte. Aha. Trekt Gerrit dit als we dit bedrag nog een beetje bijstellen? En mijn antwoord was, nee, dit is het. Aha, dus u was ambtenaar. De staatssecretaris Rutte zat voor u en zei, ik ben het hier niet mee eens. En dan ga ik zelf naar Gerrit Zalm, de minister van Financiën. En u zei, eigenlijk, niet. Hij zal het misschien vast nog een keer gedaan hebben. Maar er is niks veranderd aan het bezuinigingsbedrag. Hoe boos werd Mark toen zich eigenlijk? Hij kan zo woedend worden. En hij was hier vrij gelaten over. Want volgens mij had hij vrij snel in de gaten dat hij hier toch niks binnen kon halen. Maar hoe uitzonderlijk is het dat je als ambtenaar een minister of een staatssecretaris terugfluit? En volgens mij gebeurt dat niet zo heel veel. Want meestal is het ambtenaren onder elkaar. Maar de inspectie vooral en de ambtenaren van Financiën, die bereiden wel ook alle zogenaamde bilateralen voor tussen de andere bewindslieden en de minister van Financiën. Ja, en dan is het gewoon, de opdracht is duidelijk. Een minister heeft een tegenvaller of een meevaller. Als hij een tegenvaller heeft, dan moet hij het zelf oplossen op de begroting. En als hij een meevaller heeft, dan moet hij het inleveren bij de minister van Financiën. Maar Peter, dat voorbeeld dat jij net gaf, hè, je zei van, ja, en dat is niet uit de lucht gegrepen. Om dat soort voorbeelden gaat het. Als iemand, stel, er is een griepepidemie. Mm-hmm. En dan heb je dus als minister van Volksgezondheid extra geld nodig. En dan kan zo'n ambtenaar of zo'n groepje ambtenaren, het zal niet iemand in zijn eentje zijn, die zegt dan nee, dat is extra geld, gaan we niet doen. Of kan ook zeggen beleidsinhoudelijk, ik vind dat niet de juiste, datgene waar geld aan moet worden uitgegeven. Ja, precies. Ja, de ambtenaren zitten dus op de stoel van de politiek. En ja. Dat bij belangrijke keuzes. Ik hoorde ook een mooi verhaal over dat de vangrail, veel motorrijders verongelukten doordat de vangrail te laag is. En dan werden die ongelukken veel ernstiger, soms dodelijk daardoor. Ja. Toen werd er gezegd, die vangrails die moet veranderd worden. Ja, dat is natuurlijk een miljoenenoperatie. En dan zei de IRF, nou, dat gaan we niet doen. Ja, dat is toch iets wat een minister van Verkeer en Waterstaat zou moeten beslissen, zeg maar. Als dat echt een gevaar is, dan moet je daar iets mee doen. Dus daar zie je dat die ambtenaar van de IRF dan dus meer macht hebben dan de minister. Ja. Ja. Meneer Jacobs, hier aan tafel. Ministers willen natuurlijk wel vaker meer geld uitgeven. Is het niet juist goed dat die ambtenaren van het IRF zeggen, nee, mag niet, wij letten op de centen? Dat is denk ik heel goed dat er zo'n club in het ministerie van Financiën zit. Want dat is niet voor niets. Alle uitgavendepartementen willen natuurlijk altijd meer uitgeven. En ze vinden altijd een goede reden om meer uit te geven. Dus als er geen tegenmacht is, gebeurt dat ook. Precies. Wat ik het probleem vind in de discussie, en dat werd even aangestipt in de reportage, is dat al die uitgaven ministers, om het zo te zeggen, die zich in de tang voelen zitten bij het ministerie van Financiën, die hebben natuurlijk gewoon een regeerakkoord getekend. En die hebben natuurlijk ook alle begrotingsregels die daarin staan gezien. Ja. En die hebben gewoon getekend voor het hele pakket. En op het moment dat ze er dan achter komen tijdens een regeerperiode, dat ze volledig in de klem zitten, in het korset, dat is ook voor een deel de kleine lettertjes niet goed lezen. Nee, en dat is, dat is keer op keer natuurlijk. Ja. Dat die, maar goed, de werkelijkheid kan toch veranderen? Er kan zich toch een crisis voordoen? Er kan toch wat beter. Maar dat betekent dus dat in tijden van crisis dat er voldoende ruimte moet zijn in de begrotingsregels om met een crisissituatie om te gaan. En op het moment dat de boel zo dichtgeschroeid is dat het helemaal niet meer kan, dan ben je dus te laat op het moment dat het regeerakkoord al helemaal is dichtgetimmerd. Ja. En wat iedere keer zo is, en dat merk ik in de afgelopen 10 jaar, er is geen discussie over het te voeren begrotingsbeleid. Er is geen discussie over welke begrotingsregels je eigenlijk nodig zou hebben. Er is geen discussie over al dat soort technische dingen. We vinden het veel, veel interessanter en belangrijker dat Joram van Klaveren nu moslim is geworden dan dat we het hebben over de begrotingsregels. En ik vind het echt fantastisch dat jullie nu dit programma maken, maar het zou hier veel meer over moeten gaan. En wij doen een eerste aanzet hier. Dus, laten dus we die politici van die bij het ministerie van Sociale Zaken, bij het ministerie van Onderwijs, Gezondheidszorg enzovoort zitten, die moeten ook nadenken over begrotingssystematiek en politiek. En die moeten, als er een regeerakkoord wordt onderhandeld, dat niet alleen delegeren aan de financieel specialisten, die dat op een tafeltje buiten met allemaal andere specialisten allemaal afspreken. En dan zijn ze te laat als het regeerakkoord is dichtgeklonken. Kortom, dus er is ook absoluut een eigen verantwoordelijkheid voor de ministeries, voor de ministers en voor de staatssecretaris. Absoluut. Je kan niet zomaar tekenen bij het kruisje bij een regeerakkoord. Nou, je wordt als minister voor je pas gevraagd vaak aan het eind van de formatie. En dan heb je maar te tekenen bij het kruisje. Dus dan is de vraag, wil jij minister worden, Willemijn Veenhoven? En dan zeg je, wil ik wel. Ja. Maar er is al lang al besloten wat jouw uitgavenpatroon moet zijn. Dus die begroting ligt dan al vast voor het ministerie. Nee, maar het is wel zo dat de allereerste vergadering van een nieuwe bewindsliedenploeg, het constituerend beraad, daar worden vaak nog afspraken gemaakt over hoe die begrotingsregels precies werken. Weet je, dat is wat Gerrit Salm gedaan heeft in de jaren 90. Dat stond helemaal niet in een regeerakkoord, die strakke begrotingsregels die de VVD heeft ingevoerd. Maar dat is Gerrit Salm geweest die dat in de allereerste vergadering van de ministers heeft voorgelegd. En toen moesten de ministers tekenen bij het kruisje. En dat hebben ze allemaal gedaan. Ja. Eventjes, meneer Snels, u daar in de studio in Den Haag. We worden die reportage. Het komt erop neer. Er ligt meer macht bij die ambtenaren van het IFR dan bij de minister. Kunt u stellen dat dit probleem, en misschien geeft u net het antwoord al, sinds Salm, maar dat dit probleem inmiddels groter is geworden? Ja, het is groter. En de nadruk, daar heeft Bas Jacobs gelijk in. De nadruk ligt veel te veel op de jaarlijkse begrotingscijfers. Ja. En niet op wat gaan we nou eigenlijk verstandig doen met het belastinggeld. Want er is bijvoorbeeld nu toch ook, laatst nog een artikel over, er is extra geld. Ik geloof 5,5 miljard euro, om en erbij, dat ligt op de plank. En dat kan pas worden uitgegeven als daar ook het akkoord is van die ambtenaren. Nee, en dat heeft mij wel verbaasd. Een groot deel van de extra geld dat dit kabinet mag besteden aan allerlei onderwerpen, onderwijs, zorg, infrastructuur, defensie, dat staat op de aanvullende post van de minister van Financiën. En dat blijft van de minister van Financiën totdat zijn collega's met een bestedingsplan zijn gekomen en hebben aangegeven hoe ze dat nou verstandig gaan besteden. Nou is er geen bezwaar tegen dat ze dat verstandig moeten besteden, maar daar is geen enkele transparantie over naar de Kamer toe en wanneer dat geld wel besteed mag worden en waarom. En ook de Rekenkamer is daar zeer kritisch over. En dat geeft inderdaad nog meer macht aan de inspectie Rijksfinanciën. Peter, tot slot. Dit verhaal hebben jullie natuurlijk bij het Financiën neergelegd. Wat zeggen zij? Zeker, we zijn langs geweest bij Financiën, bij de inspectie Rijksfinanciën ook, de dienst waar het over gaat. Daar zeggen ze, we zijn niet onbuigzaam, we denken juist mee. We zoeken naar mogelijkheden om geld goed te besteden. Maar we zijn gewoon nodig om potverteren te voorkomen. Mm-hmm. En verder moet je bij de politiek zijn, want die gaan er eigenlijk wezenlijk over. Ja. Nou, dus zijn we naar minister Wopke Hoekstra gestapt. Mm-hmm. En die wilde eerst al meedoen. En toen later zei hij, nou, ik wacht even hoe dat verhaal landt. Maar gelukkig, zijn voorganger Jeroen Dijsselbloem, die staat echt te popelen om het op te nemen voor zijn jongens, voor zijn loopjongens die zo hard voor hem gewerkt hebben. En die wil morgen bij ons in de uitzending reageren op dit kritische verhaal over Financiën. Oké, nou, dan gaan wij morgen verder met dit onderwerp. Ik dank alle heel hartelijk. Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Begrotingsbeleid aan de Erasmus School of Economics, Bart Snels, Tweede Kamerlid voor GroenLinks en natuurlijk Peter K. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. De Nieuws BV. In Radio met Ballen. Zometeen een lofzang op een echte Flandrien. Of Flandrien, Flandrien. Hè? Hoe je het ook precies zegt. Zoals ze alleen 100 jaar geleden gemaakt werden. Op je stalen ros beukend door de Vlaamse klei. Tot je leeg maar voldaan over de streep kwam. Briek Schotten, dat was er zo eentje. We gaan zometeen over hem praten. En nu al eventjes over hem zingen. Op de fiets was hij een grote en geliefde kampioen. Als Vlaamse leeuwenmodel van hoe je het nu moet doen. Een toonbeeld van wilskracht, beantwoord met succes. Werd tweemaal 's werelds beste, spelde iedereen de les. Brik, brik, ijzeren brik, Flandrien en filosoof. Brik, brik, ijzeren brik, vol karakter en geloof. NPO Radio 1. Bijna 2 minuten over 2:30 hier zit NOS Journaal Liselotte Thomas. De Britse premier May praat donderdag in Brussel met commissievoorzitter Juncker over het openbreken van het Brexit-akkoord. De EU wil vooraf graag horen wat de premier van plan is, zegt een woordvoerder van de commissie over het bezoek. Het Lagerhuis heeft May vorige week opgedragen om Brussel zover te krijgen dat de controversiële afspraken over de Noord-Ierse grens worden aangepast. De Jehova's getuigen vinden dat er een hetze tegen hen bezig is. Er loopt een groot onderzoek naar seksueel misbruik binnen de geloofsgemeenschap. Een woordvoerder zegt tegen RTV Drenthe dat er wordt gedaan alsof de Jehova's seksueel misbruik faciliteren of er niets tegen doen. De Vlaamse minister van Milieu ligt onder vuur vanwege de uitspraken over massale klimaatbetogingen in België. Ze had gezegd dat natuurorganisaties de acties in scène hadden gezet om haar uit het zadel te krijgen. En de Belgische Geheime Dienst had dat volgens haar bevestigd. Al trok ze dat later weer in. Ze heeft excuses aangeboden. En Apple heeft een schikking getroffen met de Franse overheid naar aanleiding van een grote belastingschuld. Hoeveel het bedrijf moet betalen is niet officieel bekendgemaakt. Franse media noemen een bedrag van ongeveer €500 miljard. Dankjewel, Lieselot. De situatie op de weg, René Passet. Dag Willemijn. Op de A27 Breda-Utrecht is de rijbaan dicht na een ongeluk met meerdere auto's in de buurt van Geertruidenberg. Vanaf Breda-Noord kun je aansluiten in 10 kilometer file, dus het is verstandig om voorlopig om te rijden via Rotterdam. Je merkt het ook op de A59 aan beide zijden van het knooppunt Hooipolder. Zo'n 4 kilometer file, zowel naar het westen als naar het oosten. En de vertraging daar is ongeveer 10 minuten. Andere files, de A12 Utrecht-Den Haag vanwege een spoedreparatie aan de middenvangrail bij het Prins Klausplein in de buurt. 6 kilometer file, 20 minuten extra. En de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum. Een kwartier vertraging. Radio met ballen. Paddenstraat, Haaghoek, Bosberg, Quaremond, De Muur. Wielerfans kunnen die namen wel dromen. Ze kijken dan ook reikhalzend uit naar de start van de Vlaamse voorjaarsklassiekers. Want ja, dat betekent beruchte kasseienstroken en wielerhelden Flandrien die daar in de kou en regen overheen dokkeren. Om alvast in de stemming te komen gaan we terug naar 23 maart vorig jaar. Ik wil gaan met die, ik wil gaan met die, ik wil gaan met die. Iedere beetje sportliefhebber weet dat dit liedje hoort bij wielrenner Nicky Terpstra. De Noord-Hollandse hardrijder die op 23 maart 2018 laat zien uit welk hout hij gesneden is als hij door het West-Vlaamse land dendert. Op 70 kilometer voor de meet gaat Terpstra vandoor met een ploegmaat, Yves Lampaert, die verwoede pogingen doet hem bij te houden. Nicky, eigenlijk, ik zat in het wiel. Dat hij hier vandaag uit zijn been kut, dat was toch... chapeau. Maar op de Varenstraat in Kaster moet Lampaert lossen. En zo begint Terpstra aan zijn solo. Het is nu 24 kilometer alleen tegen het doodgaan af. Nicky Terpstra wint de E3 Harelbeke op een fantastische manier. Terpstra heeft dan ook al de GP Samijn gewonnen. Een ijzig koude koers bij 2 graden onder nul. Ik wil gaan met die. Ik wil gaan met die banaan. Het is dan nog een week te gaan tot de hoogmis van het Belgische wielrennen. Tom Boonen, de grote Vlaamse wielerheld die er niet meer bij zal zijn, waagt zich aan een voorspelling. Een topfavoriet? Ja, je moet er toch eens eentje noemen. Ik denk Terpstra. Oké. Op zondag 1 april is het zover. De 102e editie van de Ronde van Vlaanderen. In de regen, de motregen, de kou, gevoelstemperatuur 5, 6 graden. Onder die slopende omstandigheden komt Nicky Terpstra bovendrijven. Hij rijdt weg bij de andere favorieten. En hij blijft weg. NOS-commentator Herbert Dijkstra dreunt nog maar eens alle eerdere Nederlandse winnaars op. Van Est in 1953. Joden Roo. Met Eef Dolman in 65 en 71. Kees Bal heeft hem ook gewonnen. Ja. Oh, en, noem hem. Nou, dat heb jij nu gedaan. Oké. Okay. Adrie van der Poel. Hij was de laatste in 1986. Nederland heeft al lang op moeten wachten. Maar na een paar laatste kilometers, zenuwslopende kilometers, maakt Terpstra in Oudenaarde aan al dat wachten een eind. Dames en heren, we gaan staan, want dat hoort een staande ovatie voor Nicky Terpstra. Wat is dit een overwinning. Hij wint de Ronde van Vlaanderen. Hij is binnen. Vraag 10 Nederlandse wielerfans om een Nederlandse Flandriën te noemen. En ze zullen Nicky Terpstra zeggen. De man die eerder al Parijs-Roubaix op zijn naam schreef. Die voor zijn ontbijt een kassei vreet. En als lunch nog één. Zo één die met straffe tegenwind alleen maar harder zal stoempen. Het hart van een leeuw. De longen van een renpaard. En vooral een kop van beton. Want dat laatste heb je echt nodig om in Vlaanderen te kunnen winnen. Terpstra en Flandriën. Of de Vlamingen het daarmee eens zijn, dat zullen we straks wel horen. Als Willemijn verder praat met de Vlaamse wielerkennis Herman Chevrolet en Jonas Heijerik. Deze man, die zullen ze in elk geval wel een Flandriën vinden. Dit is Boonen die de Ronde van Vlaanderen wint. En dat wordt de derde keer. Al won Boonen hier in 2012 een tamelijk zonnige editie van de Ronde. En veel liefhebbers van de voorjaarsklassiekers houden toch stiekem meer van smerig weer. Van kou en regen. En liever nog sneeuw. Apocalyptische omstandigheden maken de koers altijd mooier. Of dan de heroïsche editie van Gent-Wevelgem. 4 jaar terug. Ach, hij waait van zijn fiets. Onwaarschijnlijk. Geraint Thomas. Hij waait van zijn fiets in de kopgroep. Nou, jij weer. Op zo'n dag wordt in de koers het kaf van het koren gescheiden. En een renner die daar alleen al vanwege zijn boerenafkomst het fijne van wist, dat was Briek Schotte. Een naam die in Vlaanderen, 15 jaar na zijn dood, nog altijd klinkt als een klok. Een ijzeren klok. Want IJzeren Briek is zijn bijnaam. Briek, Briek, IJzeren Briek, gebeden door de koersenstiel. Briek, Briek, IJzeren Briek, coureur in hart en ziel. Wordt geboren in 1919 in het West-Vlaamse dorpje Kanegem. Briek is bepaald niet voorbestemd om een groot coureur te worden. Nee, hij moet als oudste zoon het keuterboerderijtje van zijn vader overnemen. Koersen? Was hij helemaal zot geworden. Briek moest niet fietsen. Oh ja? Nee, als die moest gaan koersen, die moest allemaal om. Nee, het was niet gemakkelijk voor Briek. Om te koersen moest hij er altijd stiekem tussenuit knijpen. Zo vertelde zijn zus ooit bij Sportza, de Vlaamse versie van Studio Sport. Briek is een echte Vlaander, ja. Die gaf die op, hij moest er een en waaien en ja, een doorbijter nemen. Een doorbijter, een doorzetter, een Flandriën, dat was Briek. Zo een die een eeuw geleden uit de Vlaamse klei werd getrokken. Met een getekende, markante kop. Een stoemper op de fiets. Als je dat ziet, dan scheef op zijn velen en trekken en sleuren. Lijkt een dwangarbeider. Briek fietste als een dwangarbeider. Al dus zijn oud-collega-coureur, Raymond Impanis. Maar ondanks, of misschien wel dankzij die stijl, wint Briek Schotte toch 2 keer de Ronde van Vlaanderen. Een der meest populaire wedstrijden van het seizoen. Het vertrek is snel. Al de favorieten zijn daar. 45 kilometer per uur. In 1942 wint Briek als 22-jarig broekie in het Sportpaleis van Gent. Waar de renners niet eens de overkant van de wielenbaan kunnen zien door de rook van alle paffende toeschouwers. En 6 jaar later doet hij het nog eens dunnetjes over. En van Oost naar Wetterborne naar Hendep, veel weg. We zijn de weg gegaan met 4 op het laatste. Klopt Ramon in de sprint. Aldus Briek Schotte zelf, in zijn voor Hollanders onverstaanbaar dialect. Volgens de overlevering was hij erop gebrand. Er viel namelijk een wasmachine te winnen. En die moest en zou hij voor zijn moeder mee naar huis nemen. En dan zijn er natuurlijk nog de 2 wereldtitels. 27 maal zullen de renners hetzelfde parcours moeten afleggen. En dat betekent 27 maal tegen de helling van de 80 meter hoge Kouberg op. De eerste in 1948, in ons eigen Valkenburg. Met onze meest beruchte beklimming als scherprechter. Gelukkig gaat het ook 27 maal naar beneden. Na 7 uur, 30 minuten en 42 seconden op de fiets komt Briek als eerste over de meet. Slechts 9 andere renners rijden de loodzware wedstrijd uit. Schotte, de onverzettelijke Belg, heeft zijn wereldkampioenschap met ere verdiend. 10 jaar later, in 1958, zou Briek stoppen met wielrennen. En ook al is hij daarna als ploegleider lang niet zo succesvol, de wielerfans blijven hem op handen dragen. Uitgerekend op de dag van Vlaanderens mooiste, de Koninginnedag van Vlaanderen, is de Vlaming Briek Schotte overleden, de man van ijzer. Als je dan overlijdt op de dag van Vlaanderens mooiste, dan ben je ook wel een hele grote. Briek Schotte, Flandrien der Flandriens. En over Briek Schotte, die dit voorjaar 15 jaar geleden overleed. Over de heldervereering van de Flandriens en over Vlaamse wielervoorjaar dat bijna weer begint, praat ik met wielerschrijver Herman Chevrolet. Hij schreef het boek Briek, de laatste Flandrien. Verschijnt binnenkort. Goedemiddag. Goedemiddag. En vanuit de studio in Gent doet mee Jonas Heijerik. Hij is hoofdredacteur van het Vlaamse wielermagazine Bahamontes. Goedemiddag, meneer Heijerik. Een goedemiddag. Hallo. Flandrien, schitterend woord. Het is nou een paar keer langsgekomen, Flandrien. Wat is daar volgens u de definitie van, Herman Chevrolet? Oh, dat is... Excuseer. Dat is interessant. Dit is een woord dat in de loop der tijden enorme verandering onderhevig is gegaan. 100 jaar terug, ongeveer, is het woord ontstaan. En dat had een hele andere betekenis dan het nu heeft. Ja. Want de echte Flandriëns, de allereerste, dat was een groep van een 8-tal renners, geformeerd door Karel van Wijnendalen, ook een mythisch figuur. En die reden alleen op de wielerbaan. Dus dat had helemaal niks met modder en slijk en regen van doen. En tegendeel, de reden waarom ze op de wielerbaan reden is dat daar toen de tijd veel meer geld te verdienen viel. En, maar gaandeweg is dat dus, dat wordt veranderd tot we nu kennen. En het meest interessante of bizarre of grappige vind ik, dat dat één het woord is bedacht door in de Franstalige pers. Ja. Dat is al... Wat betekent het eigenlijk? Letterlijk? Flandrien is... Is het iets van Vlaming? Was toenertijd eigenlijk een scheldwoord voor Vlaamse boerenpummels. Ja. Die in de Franstalige pers werd gebruikt voor mensen die uit Vlaanderen, zeer arme streek toenertijd, naar Frankrijk gingen trekken. En die werden beschouwd als Flandriens. Ja, Franse, Vlaamse boerenpummels eigenlijk. En omdat dus die renners op de wielerbaan zich niet al te netjes gedroegen, werden ze in de Franse pers meesmuilend Flandrien genoemd. Ja. En dat hebben ze overgenomen als een geuzennaam. En was die term in de tijd van Briek, was dat toen ook al in zwang? In de tijd van Briek bestond die term bijna niet meer. Okay. En het grappige is, dat blijf ik fascinerend vinden, dat op een bepaald moment, weer in de Franstalige pers, door een Franse journalist Bacquer de Signy, Briek de laatste Flandrien werd genoemd. Waarschijnlijk ook weer verwijzend naar het onbehouden reis. Maar goed, het gaat er wel om. Het gaat om alles voor de sport en je helemaal geven tot je kotsend over de meet komt, of is dat lichtelijk overdreven? Nee, dat is zo. Briek zei altijd, als je aan de arrivé nog je naam kent, dan heb je niet goed hard genoeg gekoerst. Als je nog een naam kent. Ja, als je nog weet je nog iets wat je naam is, of van welke parochie je bent, dan heb je niet genoeg gereden. Ja. Het wielrennen was toen ook helemaal anders dan nu. Toen was het ieder voor zich. En je moest rijden voor een winstpremie. Je werd nauwelijks betaald door een sponsor. Dus het ging er inderdaad veel harder aan toe dan nu. Ja. In de studio in Gent, Jonas Heirik. Wat zijn nog meer de typische Flandriën van weleer? In ieder geval bekend dan bij de Belgische wielerfans. Goh, ja, Brieck staat natuurlijk bekend een beetje als de oer-Flandriën. Maar er wordt vaak gezegd, Brieck is de laatste der Flandriëns. Ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ik vind dat er nog steeds Flandriëns rondrijden. Zoals? Bijvoorbeeld Stijn de Volder vind ik een Flandriën. En waarom? Omdat Stijn de helft van het profpeloton of driekwart van het profpeloton traint tegenwoordig op Spaanse wegen van als dat het een beetje regent of het vriest. Ja. Stijn verkiest er nog steeds voor om in West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen rond te toeren. Die trekt niet naar de zon, maar die blijft ook in de winter op de kasseien, de Vlaamse wegen, rondtoeren. Dat Flandriëngehalte vind ik nog altijd behoorlijk hoog. Ja. Is het trouwens gebruikelijk dat Flandriëns een onverstaanbaar dialect praten? Is dat de bedoeling? Toch een beetje. Hè. Zeker vroeger. Brieck was, zeker voor jullie neem ik aan, helemaal onverstaanbaar. Ja, zelfs wij hebben het er niet altijd even makkelijk mee. En het is daarom dat er sommige renners van nu ook nog altijd heel populair zijn. Hè. We hebben daarnet Yves Lampaert gehoord. Die vorig jaar door Nicky Terpstra er werd afgereden in de E3-prijs. Ja, die praat ook nog altijd een heel mooi West-Vlaams. En ja, dat zorgt er toch voor dat het dan al iets sneller het predicaat Flandriën krijgt opgekleed. Even kijken of jij dit kan verstaan. Nog even luisteren we naar Brieck Schotten. De grote zeptingen kwamen uit de warmte. We waren bij mijn man of 25 voeren. En in Oost was dat een geweldig lastig. Moesten we de Oost slechte stil. En van Oost naar Wetterborn en de Handep, veel weg. En we zijn de weg gegaan met vieren op het laatste. Klopte Ramon in de sprint, Rijkaard en in Panisch. Sprint, dat verstond ik. Ja. Herman? Nou, ik denk dat Brieck hier nog zijn uiterste best doet om redelijk verstaanbaar te spreken. Wat vertelt hij hier? Dat hij op de weg naar in Aalst waren ze nog met 25 en dan is hij weggedemareerd. Bleven ze met 4 over en heeft het in de sprint dan afgemaakt. Ja, en dat hij de tweede keer de Ronde van Vlaanderen won. Ja. Uiteindelijk. Ja. Nog een kleine maand, heren. Dan begint het klassiekerseizoen weer met wedstrijden als de Omloop, Gent-Wevergem en de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix. En de coureurs, ja, dat gaan we weer zien. Die over de acht man. Ik herinner me Patrick hier naast me. Die ligt nu al te dromen. Dat is toch. Voor veel Nederlanders zit natuurlijk aan de buis gekluisterd als dit soort wedstrijden te zien zijn. En dan valt ook weer de term Flandriën. Is dat terecht? Past dat bij die voorjaarsklassiekers, Herman? Ik denk het wel. Omdat het woord aan evolutie onderhevig is, kunnen er heel veel Flandriën zijn. Maar je moet toch wel voldoen aan een aantal eigenschappen. Dus namelijk? Zoals Jonas zegt, Stijn de Volder voldoet daaraan. Mm. Je moet je. Je mag je krachten niet doseren. Je moet over. Ja. Ja, je moet strijden ten onder gaan, zeg maar. Als je gaat rekenen en. Maar kan je ook alleen maar een Flandriën zijn in barre omstandigheden? Dat kan niet in zeg maar, de Ronde van Spanje. Hè? Minder, hè? Dan kan het minder, hè? Minder. Ja, tenzij dat je daar in een sneeuwstorm terecht komt natuurlijk. Hè? Dan kan het wel wegen. Ja, het moet regenen, hagelen. Het moet over kasseistenen gaan. Het moet slecht weer zijn. Anders voldoe je toch niet aan het beeld. Het moet afzien zijn. Ja, wat er eigenlijk ook bij de term Flandriën een beetje hoort, is blijven aanvallen. Hè? Niet berekend koersen, niet wachten op consignes vanuit de volgwagen. Ja. Nee, dat is aanvallen, gaan en blijven demareren eigenlijk totdat er alleen overblijft. Hè? Onze eigen Nicky Terpstra, is dat er eentje? Ik vind van wel, ja. Hij zei zelf dat hij daar niet zo blij mee was. Maar ik vind het toch eerder een eretitel als je Flandriën genoemd wordt in Vlaanderen. Ja. Het enige wat we de laatste jaren missen in onze Vlaamse voorjaarsklassiekers, en vooral tijdens de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, is die apocalyptische weersomstandigheden. Hè. Het mag heus nog een keertje regenen, stormen, hagelen, sneeuwen, als we maar modder zien. Ja, het is wel grappig, Jonas. Want ik heb eens voor mijn eerste boek De Flandriëns de weerberichten bestudeerd van 100 jaar lang. Nou, er is minder slecht weer. Er is meestal goed weer dan slecht weer. Ja. Is het zo? Ja. Ja. Dus waardoor dus die slechte weeromstandigheden... Hoe dat in ons collectieve geheugen zit. Wordt. Ja. Iedereen herinnert zich nog echt wielerliefhebbers. Hoe Erik van der Aarde won. Voilà, 85. 85. Ja. Dat waren echte Flandriaan-omstandigheden. Namelijk natte sneeuw. Natte sneeuw, regen. Het was verschrikkelijk. Ja, dan zit de helft van de peloton ook voortijdig achter een warme choco bij de stoof, bij wijze van spreken. Maar ik blijf het ook altijd bizar vinden. Want ik denk dat je ook kunt afzien met 35 graden. Maar dat goed, lijkt mij, ja. Maar dan ben je geen Flandria. Dan ben je een Spanjool of zoiets. Ja. Jij zei net, Jonas van Nicky Terpstra, dat is er één, onze eigen Hollandse held. En je zei net, ja, hij wil het niet, dat klopt. Ik heb hier even een quote van hem opgesnord. Dit zei hij laatst in het AD. Hij zegt, nou, Flandria, dat vind ik meer een term voor lelijke renners. Daarvoor ben ik te ijdel. Zegt hij, doe dan maar de Hollandse Leeuw van Vlaanderen. Ja, maar dat klopt ergens wel. Want het is daarom dat ik bijvoorbeeld Tom Boonen ook iets minder als Flandrien zie. Tom Boonen is een te mooie jongen. Is te knap. Ja, voilà. Briek Schotten daarentegen, die had een kop van een kasseisteen bij wijze van spreken. Nou, ik heb hem net even opgezocht. Daar zeg je een waar woord. Inderdaad, een kop als een kasseisteen. Ja, dat klopt. Ja. Lelijker kun je ze niet meer maken dan Briek. Maar we beginnen nu ook wel een beetje als Briek te klinken. Dat we verwijzen... Vroeger was het beter. Maar ja. Briek heeft ook gezegd dat Flandriëns niet meer bestaan... omdat die coureurs vertegenwoordig te goed gecoiffeerd zijn. Dus te gesoigneerd. Dat kan niet meer. We praten zo meteen nog even verder over Briek... en inderdaad hoe hij tegen deze tijd zou aankijken. Daar heeft hij wel wat dingen over gezegd. Maar eerst een plaatje draaien. Ja. Ik schiet in Vitesse eerst nog een kus van een schermokken. En we hebben chance, de wind zit mee. Met mijn goede benen rijd ik los naar het staminee. Ik zijn favoriet als echte Flandriën. Mijn hart dat bonkt uit liefde voor de Rue Cassin. De muur dat is voor mij vals plat. Tijd voor een matte taartje en een koffieshot. Ik ga meer op kop als al de resten samen. Ze krijgen klop van hun eigen hamer. En mijn rivaals hang ik aan de elastiek. Dat maakt het makkelijker voor een pronostiek. Ik zijn de chef van de peloton. Spektakel. Op groot verzet trap ik door de zwakste schakel. Een nieuwe ketting, een peloton passeert. Ik moet terug gaan jagen, ik ben de wilde beest. In de achtervolging schreeuwen mensen mijn naam. De narend van de zwarte vijvers valt weer aan. Het wordt een nipte, ik pak ze in de sprint. Foto finish met een smile op mijn gezicht. Ik zend de chef. Zijn de chef van de peloton. In mijn wiel had ik eigenlijk geen uur gevolg. Zijn de chef. Zijn de chef van de peloton. Op souplesse rijk ik recht naar de horizon. Jan Paternoster, chef van de peloton, zijn ode aan de Ronde van Vlaanderen. Ik zit hier nog steeds met de heren, tenminste bij mijn studio Herman Chevrolet. 21 februari komt jouw boek uit. Briek Schotten, de laatste Vlaanderen. En in Gent zit nog steeds Jonas Heirink. Nog eventjes over Briek, want dat was een aparte man met een kop als een kassei. En die moest ook niks hebben van, nou ja, dat denk jij. Je bent in zijn hoofd gekropen, je hebt een boek over hem geschreven. Hoe hij zou denken over de renners van nu. En het is, moeten we niet vergeten, het is een man van het stompen, van in weer en wind en van overgeven en geven alles wat je in je hebt. Wat zou hij zeggen over de renners van nu? Nou, hij had er niet veel mee op. Hij vond ze eigenlijk maar een beetje verwende mannen. Ja. Briek stoorde zich enorm, dus nadat ze allemaal op dieet zitten tegenwoordig. Dan eten ze dit. Ik had een biefstuk en een rijstaart, dat was genoeg. Ja. Een ander fragment, citaat van hem, is dus dat hij ook niet kan begrijpen waarom al die renners een dokter hebben. Want als je ziek bent, koers je niet. En je hebt geen dokter nodig om te weten wanneer je ziek bent. Maar dit is echt hoe die er echt ook over dacht. Ja, dat zijn letterlijke citaten. Een valhelm was ook niet nodig. Nee. Want dat pothelms, dat droegen we niet. Alleen de Duitsers in de oorlog dragen pothelms. Tegenwoordig zitten ze in een bus. Hij vroeg zich ook af, wat doen ze daar allemaal in die bus? Doen ze daar dingen die we niet mogen weten? Kunnen velen. Daarin bleek hij achteraf wel gelijk in te hebben. Ja, precies, daar had hij mooi gelijk in. Zo fulmineerde hij maar de hele tijd door. Is hij, even naar Jonas, is hij nog steeds een held, Briek, in België? Ja, dat denk ik wel. Hè. Ik zeg het, hij staat nog altijd bekend als die oer-Flandriën. Hij is gewoon een legende, ook door zijn uitspraken. Mm-hmm. Maar hij heeft hem een beetje ook te goed gedaan aan hetgeen wat dat vaak grote renners doen. Hè. Vroeger was het allemaal beter. Ja, ik weet niet of dat effectief zo klopt. Hij is ook een beetje mislukt als ploegleider. En ik denk dat er toch ook mee te maken gehad heeft. Dat hij daar zo'n beetje met een wrange kijk naar het moderne wielrennen keek. Goed, heren, we hebben nog een minuut om het komende wielerseizoen te bespreken. Heel België zit waarschijnlijk af te tellen tot het eindelijk begint. Alles in het teken van de Ronde van Vlaanderen, denk ik, of niet? Vanaf de omloop tot Parijs-Roubaix. Dan staat Vlaanderen in rep en roer voor de koers. Dat begint. Ja, de omloop is nog 25 dagen. Langzaam beginnen we op te warmen. En het kookpunt is dan de Ronde en Roubaix. En van wie heb je grote verwachtingen dit jaar? Ik kijk toch vooral uit naar onze crossers. Ik ben benieuwd wat dan die gaan doen. Zowel Mathieu van der Poel als Wout van Aert gaan zich voor het... Wout van Aert heeft dat vorig jaar al gedaan. Uh-huh. Maar ze gaan zich meten met de groten in sommige belangrijke koersen. Ik ben benieuwd wat dan ze daar gaan uitvreten. En jij, Herman, naar wie kijk je uit? Ik ben altijd voorzichtig. Voorspellingen in de sport is nogal heikel. Maar naar wie kijk je uit? Ik ben wel kijk eigenlijk uit naar Peter Sagan weer. Ja, daar hou ik wel van. Ja, misschien de Flandriaan Sagan. Precies. Flandriaan Sagan. Voor een andere uitzending. Dankjewel, Herman Chevrolet en Jonas Heijerink. Zometeen Suzanne Bosman. BNN VARA. NTO Radio 1. Met elke dag de vragen bij het nieuws. We hebben hier de radio. Dag, mag ik u iets vragen? Ze gaan wat vragen stellen. Wanneer is dat gebeurd? Nou, dan moet je van de zotte zijn om dat te durven vragen. En toen? Wat wij vragen is gerechtigheid. En dan? Rechtvaardigheid. Meer niet. En nu? Mocht u nog een paar vragen hebben wat ik me niet kan voorstellen. De vragen. Dus ik vind het zeer legitiem om deze vragen te stellen. En ik ben ook zeer benieuwd naar de antwoorden. En de antwoorden. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Elk verschil is overbrugbaar als je dat maar echt wil overbruggen. Luister NPO Radio 1. Mag u wat vragen? Komt het op de radio? Ja, voor de radio. Het nieuws van alle kanten. Dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden. Ogen die nu naar Pearl gaan hebben het goed bekeken. Want ze krijgen nu 3 brillen voor de prijs van 1. Koop een bril, krijg een tweede gratis en geef de derde cadeau. Breng je ogen langs. Worden ze blij van. Pearl, for happy eyes. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Een droomreis winnen van 3000 euro? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd, uw premium audio speelt uw favoriete tunes. U start de krachtige motor, de automaat schakelt sportief door en de winterzon schijnt door het panoramadak. U zit goed deze winterdag in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf 32.995 euro.